kötü tostlar. Bokslarınızı bakıma alın afoslar. Dostlarınıza yakın olun abekoslar. Elimize geçti neredesin apopstar. Los basalonu ayakkabı boya kostlar. Az konuşana kurdele takacaklar. Kara tahtaya da ceza yazacaklar. Yükselen ben değilim bak asansör. Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör. Peşimde onlarca yalaka sahte post var. Eninde sonunda yalnız bırakan o dostlar. Bir bakayım derken şöyle ve içine girdim öyle. Bu ortam işte böyle, bu nasıl iş söyle. İpli kopmuş alemin, çivisi çıkmış dillerin. İnadım inat giderim, tersine dilim fenerim. Yol uzun ve pek dikenli, çok uzun lan ben tükendim. Yoksunum bir çare, kim zamanda yalnızım. Avare gezdim bak ne hale geldim. Kim nasıl baktıysa öyle gördü, ben buyum. Nokta koyduk bitti. Yerli bak sırtı derli çok ve başı dertli wow. Eski hali yok ne olacak wow, wow, wow. Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar. Plaka yerli bak sırtı derli çok ve başı dertli wow. Eski hali yok ne olacak wow, wow, wow. Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar. Plaka yerli bak sırtı derli çok ve başı dertli wow. Eski hali yok ne olacak wow, wow, wow. Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar. Dikkat çektik bu taktik değildi gene de kapladı herkesi panik. Buna tanık olan her genç tarih yazsın. Bir işe yaramazsa bu durur en alt katta. Bir bakmışsın teker teker dökülmüş tüm dostlar. Ne at ne de sanın kalır ve unutulur gidersin. Yükselirken ekmek yerken yere düşerken saçmalarsın. Üç süren yok suyun ısınlı güneş doğdu kuyu kazılmaz. Dört koldan taciz çok belli bariz. Makas alır kızar yanaktan erkek derse dizsiz. Farklılaşma çabası içine girdi herkes. Getolarda bile moikan var oğlum her kafada farklı ses. Farklı vizyon. Her sokakta yükselir duvarlar. Yabancı marka giydi her kesimden muhalefetler. Ellerinde boş bir defter yazıldı aynı şeyler. Daim kullanılan aynı renkler. Aynı renkler. Plaka yerli bak sırtı derli çok ve başı dertli wow. Eski hali yok ne olacak wow, wow, wow. Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar. Plaka yerli bak sırtı derli çok ve başı dertli wow. Eski hali yok ne olacak wow, wow, wow. Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar. Plaka yerli.